Herkese merhaba. Merhaba. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Spatar. Ben Canan İrtem. Bugün Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Canan'la birlikte Marshall Rosenberg'in, Şiddetsiz İletişim'in kurucusu Marshall Rosenberg'in kitabının izinden konuşmaya devam ediyoruz. Bugün odaklanacağımız konu gönülden vermek. Canan, sen bir şiir okuyacaksın. Ben de merakla bekliyorum. Evet. Bir söz bir penceredir ya da bir duvar. Öylesine tutsak hissettiriyor ki sözlerin, öylesine yargılanmış ve kucağındaki itilmişliğin, çekip gitmeden önce mutlaka bilmeliyim. Gerçekten bu muydu söylemek istediğin? Savunmaya başlamadan sana kendimi, dile gelmeden acıyla ürküntüyle, sözcüklerle bir duvar örmeden aramıza, doğru mu duyduğum bir daha söyle. Bir söz bazen bir penceredir, bazen bir duvar, tutsak da eder kişiyi özgür de. Konuşur ve dinlerken ben, aydınlatsın sözcükler, bırak aksın sevgi ışığım içimde. Pek çok şey var söylemem gereken ve onlar öyle önemli ki benim için. Anlatamazsam sözcüklerle derdimi eğer, özgürleşmeme yardım edebilir misin? Seni kırdığımı hissediyorsan eğer, umursamadığımı düşünüyorsan, sözlerimin arasında duymaya çalış, paylaştığımız o duyguları ikimizin. Ruth Bebemeyer. Bu benim için çok anlamlı olan bir şiir. Sanki bütün şiddetsiz iletişimin demek istediklerinin hepsini diyen, anlatan. Tabii program ilerledikçe daha bağlantıda olabileceğinizi hissediyorum. Bazen gerçekten kelimelerle aramıza kocaman kocaman duvarlar örüyoruz. Ve bağlantımız kopuyor. Şiddetsiz iletişimde de diyoruz ki gelin bu duvar yerine pencere açalım hep beraber. Merak ediyorum esasında radyoda bizi dinleyenler böyle şeyler yaşıyorlar mı hayatlarında, iletişimlerinde? Yani birisinin size söylediği bir şey var ve bu sizi kendinizi tutsak hissettiriyor mu? Aranızda böyle kocaman bir duvar, ben bu duvarı nasıl aşacağım? Yani bu adam duvar gibi diye de bir laf var ya. Oraya varamıyorsun, bağlantı kuramıyorsun. Öyle şeyler yaşıyor musunuz hayatınızda, merak ediyorum. Hatta sizi davet ediyorum bununla ilgili düşünmeye, fark etmeye. Böyle. Sende neler uyandırıyor bu şiir Deniz? Sen şimdi başladığın zaman okumaya ben bu şiirin en çok galiba bugün şu an burada öylesine tutsak hissettiriyor ki sözlerin dizesinden çok etkilendim. Şiddetsiz iletişim yolculuğuna başlamadan önce çok farkında olmuyordum. Şiddetsiz iletişimi anlamaya başladıkça şeyi anladım. Ne demek tutsak olmak? Yani kelimelerle etrafıma bir duvar örüldüğü şeyler ne zamanlar? Onu anlamaya başladım. Şey gibi, aslında bir örnek vereyim. Böyle çok edebi geldi birden söylediğim şeyler. Şöyle bir şey gibi, çok heyecanlı olduğunuz bir anda birdenbire bir insan size sinirli misin der mesela. Ve siz hayır sinirli değilim dersiniz ve sinirlenmeye başlar insan. Hı hı. Şunu sormuyoruz birbirimize, nasılsın? Şu an işte seni görüyorum, acaba sinirli misin falan demiyoruz. Çok hızlı bir şekilde şöylesin sen diye bir değerlendirmeyi sunuyoruz. Yorum yapıyoruz. Bir çeşit yargı. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Beynimiz çünkü buna çok alışkın. Belki çocukluktan itibaren içinde bulunduğumuz koşullarla birlikte zannediyorum doğamızda da bu var. Çok hızlı değerlendirme yapıyoruz. Fakat bunda bir sıkıntı yok. Ama bu değerlendirmelere %1000 gerçek gibi inanmaya başladığımız bir yer. Evet. Yani şiddetsiz iletişimde yani o değerlendirme yargılama yapmadan önce hani gerçekten doğamızdaki o şefkatle karşı tarafa iletişim kurmak değil mi? Öyle şiddet stresinin özü gönülden vermek diyoruz ya. Bu gönülden vermek derken niyetimiz sadece şefkatle alıp vermek, özlediğimiz şey, yani niyet ne orada? Bağlantı. Yani karşımızdaki bağlantı istiyoruz esasında. Onunla diyaloğa girmek istiyoruz. Özlediğimiz şey barış, yani kavga etmek, çatışmaya girmek değil. Bu çocuğunla olabilir, kocanla olur, sevgilinle olur, çalıştığı yerdeki insanlarla olur. Ve bunu yaparken de beraber, yani ben karşımdakinin hayatını nasıl güzelleştirebilirim? O benim hayatımı nasıl güzelleştirebilir? Yani beraberce bir akışta bulunmak, güç kullanmak değil de gücü beraber kullanmakta diyoruz değil mi? Power over yerine power with diyoruz şiddetsiz iletişimde. O da bana böyle çok değerli bir şey geliyor. Yani şeyi ayırt etmek, gönülden vermek ile suçluluk duygusuyla harekete geçmeyi birbirinden ayırmak. Yani karşı tarafın korktuğu için değil, suçluluk duyduğu veya utandığı veya ödül kazanmak için değil de, yani bir çocuğun annem beni sevsin, o yüzden ben çalışkan olmam lazım düşüncesinden değil de gerçekten kendini dürüstçe ifade edebilmesine olanak tanıyan bir iletişim şekli. Benim hayatıma nasıl katkıda bulunabilirim? Kendi hayatıma nasıl katkıda bulunabilirim? Karşımdaki hayata nasıl katkıda bulunabilirim? Ve böyle bir iletişim şekli. O yüzden o şefkat zaten çocukluğumuzdan beri içimizde olan şefkat ve daha sonra okuduğumuz okullarla, yaşadığımız olaylarla o şefkatin üstü böyle birazcık kapanıyor, kapanıyor ama orada duruyor. Ve tekrar şiddetsiz iletişimle bunu tekrar o şefkati elimize almak ve oradaki o güzelliği görmek. Ya ben bu şefkatle karşımdakiyle gerçekten diyaloğa geçebilirim. Ve böylece barış gelir. Bu nasıl olacak? İşte biz bu programda bu nasıl olacakla ilgili size anlatmaya çalışacağız. Şefkat doğal şekilde ortaya çıkana kadar, yani karşımızdakini dikkatle ve can kulağıyla dinleyip, ya bu arkadaşın ihtiyacı ne? Bu çocuğumun ihtiyacı ne? Bu adamın ihtiyacı ne? Yani bunların ihtiyaçlar bazında birbirimize iletişim kurarak adım atacağız. Bundan sonraki programlarda da bu ihtiyaçlara değineceğiz. Şimdi sana topu atıyorum Deniz. Şimdi sen bunları anlatırken içimde uyananlardan biraz söz etmek istiyorum. Şiddetsiz iletişim benim yolculuğumda benim barış arayışımla gelmişti. Hakikaten çok küçük yaşlardan itibaren özellikle 1980 yılını düşündüğüm zaman şiddetin toplumsal biçimine tanık olduğum dönemler yaşadım. Ve bunu yaşarken de 12-13 yaşındaydım. Ve bunun dışında da bir kadın olarak hayatın içinde ayakta kalmaya çalışırken şiddetin türlü biçimi başıma geldi. Ve ben çok genç yaşımdan itibaren şiddetsizlik lafını o zaman akıl edemiyordum açıkçası ama barış arıyordum. Barış da aynı zamanda güvenlikti benim için. Sonra şiddetsiz iletişime geldiğim zaman, yani bu yöntem sadece bana değil, sadece kişisel olarak benim iç dünyama değil, genel olarak toplumsal şifaya da hizmet edebilir. Onu fark etmeye başladım. Şiddetsiz iletişimin niyeti şefkatli bir bağlantı dediğin gibi. Benim dünyamda da en kıymetli şey. Çünkü bağlantı olmadan birbirimizin insanlık halini göremiyoruz. Evet, orada Marshall'ın bir şeyini aklıma geldi. Yani bu insanlık halini göremediğimiz için savaşlar oluyor. Yani o düşman resimlerini dönüştürmek diye bir çalışmamız var ya. Yani düşman resimlerini dönüştürseydik belki de bu savaşlar olmayacak diyen Marshall'ın bir konuşmasını hatırlıyorum. Toplumlar için ne kadar önemli bir şey. Evet. Değil mi? O ihtiyaçlarımızı karşılıklı görebilmek. Evet. İnsanlık hali dediğim zaman ben hakikaten kalbimi hissediyorum şu an. Çünkü insan olarak görmediğimde bir başka birine fiziksel ve duygusal zarar verebiliyorum. Yani biz hatırlayabilsek karşımda da aynı benim gibi duyguları ve ihtiyaçları olan bir insan var. Bir şeyler değişmeye başlıyor. şeyden çıktığında tam söylediğin hakikaten karşımda bir düşman değil. Aynı benim gibi eş değerli. Yani nefes alıp verdiği için sadece insan olduğu için kıymetli. Aynı benim gibi. Ve aynı ihtiyaçlara sahip. Ve aynı ihtiyaçlara sahip. O da anlaşılmak istiyor. Evet. O da sevilmek istiyor. Evet. Buradan şöyle bir yere gitmek istemiyorum. Hani bir sevgi pıtırcığı mı olacağız şiddetsiz iletişim kullandığımızda? Evet, kesinlikle hayır. Evet. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Canan çok tatlı bir yüz ifaden var şu an. Şiddetsiz iletişim benim için şu nedenle kıymetliydi. Demin anlattığım şeyleri hatırlarsam şiddetten yıldım ben. Şiddetten yıldığımda aradığım şey yeniden şiddet üretmeden barış için nasıl mücadele edebilirim oldu. Ya yani nasıl olacak da ben bu şikayet ettiğim şiddetin bir benzerini yaratmadan barış için mücadele edeceğim. Soru buydu benim için ve şiddetsiz iletişim metodu bana bunun yolunu gösteriyor. Şu an benim için kıymetli olan tarafı bu. Evet. O yüzden de sözlerimin nereye vardığıyla çok ilgileniyorum ve hani birazdan söz edeceğiz. Canan yeri geldi. Ben Marshall'ın kitabındaki örneği okumak istiyorum. Evet. Eti Hilesum'un evet. Günlüğünden. Marshall da aslında geçen programda sözünü etmiştim. Bir soruyla başlamış diye tekrar soruyu hatırlatmak istiyorum. Belki ilk defa dinleyenler var. Şunu soruyor kendisine çocukluğundan itibaren. Bizi doğamızdaki şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? Ve bunun tersine bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkatle bağlı kalmalarını sağlayan nedir? En zor koşullarda bile altını çizmek istediğimiz bir şey değil mi? Evet. Ve kitapta 1943 yazında Yahudi bir çocuk 1943'lerin Amerika'sında ve sen çıfıt mısın cümlesini duyuyor diğer çocuklardan. Etiketle söylemem gerekirse akran zorbalığına uğruyor. Oradan başlıyor yolculuğu. Geçen program Vivette söz etmişti. Carl Rogers'la buluşmasına kadar devam ediyor. Ve sonra kitabında İkinci Dünya Savaşı'nda Alman toplama kamplarının birinde olağanüstü zor şartlara maruz kalmış olan ve şefkatini kaybetmemiş Eti Hilesum'un günlüğünden bir alıntı yapıyor. Bu bağlantı, şefkatle bağlantı, düşman resimlerini dönüştürmek gibi şeyler kullandık, sözler kullandık. Eti Hilesum'un günlüğünden Marshall'ın aldığı bölümü okumak istiyorum. Belki onun üzerine biraz tefekkür ederiz. Evet. Eti Hilesum şöyle yazmış 1941-43 arasındaki günlüğünde. Ben kolay kolay korkmam. Cesur olduğumdan değil. Karşımdakinin de insan olduğunu ve bir insanın yaptıklarını anlayabilmek için elimden geldiğince gayret etmem gerektiğini bildiğimden. Benim için bu sabahın gerçek anlamı şuydu. Aksi bir genç Gestapo subayının bana bağırması. İçimde öfke yerine gerçek bir şefkat duygusu oluşturmuştu. Ona şunu sormayı isterdim. Acaba çok mutsuz bir çocukluk mu geçirdin? Kız arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Evet, yorgun, baskı altında asık suratlı ve güçsüz görünüyordu. Onu hemen oracıkta iyileştirmeyi isterdim. Çünkü biliyorum ki onun gibi acınacak halde olan genç adamlara yetki verildiğinde insanlara ciddi anlamda zarar verebilirler. Böyle bir... Evet, Marshall'ın yola çıktığı yer buralar ve buralardan başlayarak işte en zor şartlar altında bile şefkatini koruyabilen insanlar diye söz ettiği şey Eti Hilesum'lar. Buradan ben şu noktaya gelmek istiyorum. Şiddetsiz iletişimden söz ederken ne oluyor da dilimizde şefkati engelleyen iletişim biçimleri kuruyoruz. Neler bizim kendi şefkatimizden, doğamızdaki şefkatten kopmamıza neden oluyor evet. diye. Yani birçok şey var. Mesela yargılamak, değil mi? Hakaret etmek, küçümseme, eleştirme, etiketleme. O kötü bir insan. Hep ben senin peşinden koşuyorum. Hep geç uyanıyorsun gibi şeyler. Ne zaman görsen mutsuzsun. Bunlar böyle birkaç aklıma gelen şey. Veya etiket işte güzel, çirkin. Evet. Bunlara devam edeceğiz. Fakat arada bir nefes alalım. Hep birlikte hayal edelim. Radyo dinleyicilerinin belki çok dinlediği ama şu an tam konuştuklarımıza yine çok bence uygun olan sevgili arkadaşımız, şiddetsiz iletişimden yol arkadaşımız Şükrü Bozkurt bize bugün Imagine'ı yolladı. Hediye etti. Evet, hediye etti. Şükrü'yü de anarak John Lennon'dan Imagine dinleyelim. Evet, belki bize hayalperest diyebilirsiniz ama bugün size bir yaşam dili şiddetsiz iletişimden bahsetmeye devam ediyoruz. Evet. Ay, şarkının sarhoşluğundan kurtulup devam edelim hayatın gerçekleriyle. Evet, iki kişi karşılıklı konuşmaya başladığımızda olan ne? Onu hatırlamak istiyorum Canan. Genellikle kafamız kim doğru, kim yanlış, kim haklı, kim haksız, kim güzel, kim çirkin. Kim normal, kim anormal gibi şeylerle meşgul. Hal böyle olunca da karşımızdakini tam bir mevcudiyetle dinlemek yerine O ne söylüyor? Birazdan onun lafına ben nasıl bir laf yetiştirebilirim? Bunlarla meşgul oluyoruz. Haklı olmak, haklı olmak gibi bir telaşımız var. Evet, çünkü bunu zannediyorum çok küçük yaştan itibaren öğrendik ve sadece bizle de ilgili değil, bizim aile koşullarımızla değil, 10 bin yıllıkta bir geçmişi olduğu söyleniyor. Biraz önce Marshall'ın Etihlesum'un günlüğünden bir şey okumuştum. Şiddete neden olan, şefkati engelleyen iletişim biçimleri ne derken, bu haklı haksız doğru yanlış hali konuşurken ve iletişim kurarken ahlakçı yargılara neden oluyor. Hı hı. Ahlakçı yargılar hayatı bizi yabancılaştıran, birbirimizi yabancılaştıran bir dil geliştirmemize neden oluyor. Aynı zamanda etiyle sumu almamın nedeni şu, sadece ahlakçı yargılar değil, aynı zamanda etiketleme, damgalama, genelleştirme, kıyaslama gibi pek çok şefkati engelleyen iletişim biçimi var. Mesela biri, evet. Sorumluluğu reddetmek için kullandıkları bir dil var. Hannah Arendt, Nazi subayı Adolf Eichmann'ın savaş suçlarıyla yargılandığı mahkemeyi anlatan Eichmann Kudüs'te adlı kitabında Eichmann'ın sözlerine şöyle yer veriyor. Diyor ki sorumluluğu reddetmek için kullandıkları dile özel bir isim verdikleri görülüyor diyor. Bu dili Amtssprache olarak adlandırmışlar. Türkçe'ye kabaca bürokrasi dili diye söyleyebiliriz herhalde. Örneğin bir iş neden yaptıkları sorulduğunda cevap mecburdum olmuş. Neden mecbur oldukları sorulduğunda ise üstlerimizin emriydi, kurumun politikasıydı, kanun böyleydi gibi cevapları almışlar. Bunda bu geri gelmişken söylemek istedim, eklemek istedim. Evet, şiddetsiz iletişim, sorumluluğu reddeden dili anıyor şefkati engelleyen iletişim biçimleri içinde. Çünkü gerçekten Nazi kamplarının kurulmasına neden olan dil bu. Günlük hayatta başımıza gelen çok daha basit anlarda, mesela muhasebeye gidersiniz, çok zor durumdayım dersiniz, emirler böyle, cuma günleri ödeme yapıyoruz der. Evet. Ya da şimdi çok moda, astrolojiyle ilgilenenler biliyor, astrolojiden pek çok şey öğrenebilirsiniz ama ben Başak Burcu'yum ondan böyleyim dediğimiz yer. Şiddetsiz iletişim, kendi ihtiyaçlarının güzelliğiyle, kendi gücünle buluştuğun ve bu güçten hareketle hayatı zenginleştiren eylemler yaptığın bir yer. Yani üstlerin böyle dedi diye eylem yapmayı bırakmanı öneren bir yer şiddetsiz iletişim metodu. Başka bir seçenek olmadığını ima eden bir dilin yerine seçenek olduğunu kabul eden bir dil kullanabiliriz. Yani burada bir bolluk var. Kıtlıktan bolluğa diyoruz. Ya ne kadar güzel. Evet. Bakalım önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar belki siz de çevrenizde yargıların, sorumluluğu reddeden dilin farkına varırsınız. Ve belki kim bilir bir kişi bile sorumluluğu reddetmek yerine hayatı zenginleştiren bir eylem yapmak istese, hayal evet. ediyorum John Lennon gibi belki bir şeyler değişir. Evet, ben de şefkat dolu bir dünyaya diyorum kapatırken. Bugünlük çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.